صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مناجات افطار کے وقت ہم کچھ نہ کچھ مدنی پھول چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی نیکی کی دعوت کی نیت سے چند مدنی پھول لے کر حاضر ہیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم میں پانچ چیزیں وقوع پذیر ہوں گی اور میں اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ وہ تم میں پائی جائیں یا تم انہیں پاؤ۔ اب ان پانچ باتوں کو بغور سنیے اور اپنے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لیجئے۔ نمبر ایک، جب کسی قوم میں فحاشی اس قدر عام ہو جائے کہ لوگ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرنے لگیں تو نتیجتاً ان میں طاعون پھوٹ پڑے گی اور وہ بیماریاں پیدا ہوں گی جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں ہوئی ہوں گی۔ نمبر دو، جب کوئی قوم زکوٰۃ کی ادائیگی روک دے گی تو آسمان سے ان پر بارش برسنی بند ہو جائے گی، اور اگر ان کے ہاں مویشی نہ ہوں گے تو ان پر بارش نہ برسے گی۔ نمبر تین، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی تو لوگ قحط سالی اور مہنگائی کا شکار ہو جائیں گے اور حکمرانوں کا جور و ستم مزید بڑھا۔ نمبر چار، جب حکام اللہ عز و جل کی نازل فرمودہ کتاب قرآن کو چھوڑ کر کسی اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے تو اللہ تعالی ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا جو ان کے مال و جائیداد چھین لیں گے۔ نمبر پانچ، جب لوگ کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت معطل کر دیں گے، شارح نے لکھا بریکٹ میں کہ ان پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑے ڈال دے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن پانچ باتوں کی حدیث پاک میں نشاندہی کی گئی، اگر ان پر غور کرتے ہیں اور اپنے گرد و پیش کے ماحول پر غور کرتے ہیں تو کیا آپ یہ نہیں کہیں گے جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، خود کردارا علاج نیست، اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں۔ اس طرح کی کئی روایات کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ تم یہ کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تم یہ کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تم یوں کرو گے تو یہ ہوگا، رشوت عام ہوگی تو یہ ہوگا، سود عام ہوگا تو یہ ہوگا، بدکاری عام ہوگی تو یہ ہوگا، فلاں چیز عام ہوگی تو یہ ہوگا۔ یہ احادیث مبارکہ میں اس کے کئی مضامین موجود ہیں. عمل کا رد عمل ہے, ایکشن کا ری ایکشن ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امن عطا کرے, سکون عطا کرے, راحت عطا کرے, محبت عطا کرے, اتفاق عطا کرے, اتحاد عطا کرے. جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے ہمارے, خصوص ہمارے شہر کا, باب المدینہ کراچی میں, بالعموم دنیا بھر میں جو ایک بے چینی اور جو لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا سلسلہ عام ہے, کہ کسی نہ کسی کا تو ری ایکشن ہے نا. ہم علاج کی طرف کب جائیں گے؟ مرض پر تو بات ہو ہی رہی ہے, علاج کی طرف جائیں. ابھی میں نے آپ کو پانچ باتیں بیان کی کہ جب قوم میں یہ کام ہوں گے, جیسے فحاشی کی بات چلی, تو جب قوم میں فحاشی عام ہو جائے گی تو ان میں ایسی بیماریاں پھوٹ پڑیں گی, جیسے تعاون کیا بھی ہے, پھر ایسی بیماریاں پھوٹ پڑیں گی کہ جن کا نام بھی کبھی نہیں سنا گیا ہوگا. ایڈس فار ایگزامپل, کہاں سنا تھا پہلے یہ نام. اور بھی ایسی کئی بیماریاں ہیں جن کے نام ہم نے سنے نہیں تھے. آج ہمارے معاشرے میں بیماریاں ہیں, بیماری بیماری بیماریاں, کتنی بیماری. ہسپتال میں جائیے تو پتہ چلے کہ مطلب ہمارا کوئی ایمرجنسی کا پیشنٹ چلا جائے تو ایمرجنسی وارڈ میں بیڈ نہیں ملتا, آئی سی یو بھرے ہوئے ہیں, سی سی یو بھرے ہوئے ہیں, پرائیویٹ وارڈ بھرے ہوئے ہیں, مہنگے مہنگے ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے. سستے ہسپتال دیکھیں, غریب جس کو ہسپتال کہتے ہیں, بالکل جو فری ہوتے ہیں, سرکاری ہسپتال ہوتے ہیں, ان میں بستر نہیں ملتے. ہم علاج کرواتے تو ہمیں شفا نہیں مل رہی ہوتی, دواؤں میں شفا نہیں مل رہی ہوتی. قحط سالی اور مہنگائی, ناپ تول میں کمی کرنے کے سبب جو بیان ہوا کہ ان میں قحط سالی اور مہنگائی کا یہ قوم شکار ہو جائے گی. اب ان تمام حالات کے سامنے کتنے تاجروں نے توبہ کی ہے, بددیانتی سے, خیانت سے. زکوٰۃ کا معاملہ لے لیں, کتنی تعداد ہے جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر درست نہیں ہے. پھر سنتوں پر عمل چھوڑ دینا, اللہ عز و جل کی کتاب قرآن پاک کے احکام اور ان کے جو عمل کرنے کے ہیں وہ چھوڑ دینا, اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں. اے میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, کئی مرتبہ مدنی چینل کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھائی گئی, دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماعات میں, سنت و برے بیانات میں, مدنی مذاکروں میں بار بار بار بار ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم ان افعال اور اعمال کو چھوڑیں جو اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کو ابھار دیں. اتحاد یہ اللہ کی نعمت ہے, اتفاق یہ اللہ کی نعمت ہے, محبت یہ اللہ کی نعمت ہے, سکون یہ اللہ کی نعمت ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر ناراض کر کے اس رب کریم سے ان نعمتوں کا سوال بھی کرتے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ہم سے دن بدن دور ہوتی جا رہی ہیں, چھینی جا رہی ہیں. تم جس نعمت کی قدر نہیں کرو گے وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی. اور جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی, یہ بات بالکل ہمارے سامنے واضح, روز روشن کی طرح واضح ہے. ہم اپنی کیفیات کو بدلیں, اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت کرے, توبہ کریں, استغفار کریں, اپنے رب عز و جل کی حضور جھک جائیں. میں الحمدللہ یہاں 40 روحانی علاج سے آپ کے لیے کچھ روحانی علاج بھی لے کر حاضر ہوا تھا کہ اسے بھی اپنے ورد و وظائف میں لیں, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے کئی پریشانی اور کئی مصیبتوں سے بچ جائیں. اگر ہو سکے تو لکھ لیں. میرے ہاتھ میں مقتوت المدینہ کا متوا رسالہ 40 روحانی علاج, یہ جیبی سائز ہے, دیکھیں یہ جیب میں پڑا ہو جیب میں رکھا ہو تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے. یا قہارو, سب کہیں یا قہارو, یا قہارو, موٹا قاف اور ہا, اور ہا بھی تشدید ہے. یا قہارو, یہ 100 بار, کتنی بار پڑھنا ہے؟ اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو پڑھیے, انشاءاللہ عز و جل مشکل آسان ہوگی. یا موہیمینو, سب پڑھیں یا موہیمینو, یا موہیمینو, یا موہیمینو, 29 بار 29 ٹائم روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ عز و جل آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا. یا وکیلو, پڑھیے, میں پڑھاتا ہوں, پڑھیے. یا وکیلو, یا وکیلو, یا وکیلو, یا وکیلو, یا وکیلو, یا وکیلو, یا وکیلو, 7 بار جو روزانہ عصر کے وقت پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل آفتوں سے پناہ پائے گا. یا قادرو, پڑھیے یا قادرو, جو وضو کے دوران ہر عز دھوتے ہوئے پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ عز و جل دشمن اس کو اغوا نہیں کر سکے گا. یہی ورد کا ایک اور بھی برکت ہے. یا قادرو, 41 بار 41 ٹائم مشکل آ پڑے تو پڑھ لیجئے, انشاءاللہ عز و جل آسانی ہو جائے گی. تو مشکلات, پریشانیاں, کڈنیپنگ, اغوا, مصیبتیں, آفتوں سے پناہ کے یہ چند اورات آپ کو میں نے بیان کیے ہیں. یہ 40 روحانی علاج اسے لے لیجئے. جے بی سائز کا یہ رسالہ ہے, خیر آپ کو 5-7 روپے کا یہ ہوگا, 3-4 روپے کا جے بی سائز. اسے لیں اور خوب تقسیم کریں تاکہ عاشقان رسول اسے کثرت کے ساتھ پڑھیں. اسی طرح مدنی پنسورے میں بھی بے شمار اوراد و وظائف ہیں, اس کو پڑھیں. اور بالخصوص بالخصوص بالخصوص استغفار کی کثرت کریں, استغفار کی کثرت کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. استغفار میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی ہے. پریشانیاں, مصیبتیں, آفتیں, دکھ, درد, کتنی ہی زمینی اور آسمانی, جس کو مطلب جو بھی مطلب پریشانی آتی ہے ہم کو, ان کا ایک بہترین حل استغفار ہے. بندہ اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اشرائے مغفرت اب ہم سے رخصت ہوا ہی چاہتا ہے. آج 19واں روزہ ختم ہو رہا ہے, کل 20واں روزہ ہے, کل آخری روزہ ہے. اشرائے رحمت بھی ہم سے رخصت ہو گیا, اب اشرائے مغفرت بھی بس اب ایک ہی روزے کا مہمان ہے. رمضان بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے, ہماری حالت بدل نہیں رہی. ہم اللہ تعالی سے اس کی رحمت کا, اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں کہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے اس کی نہ خاک آلود ہونے کی وعید ہے. اور ہم نہیں جانتے کہ اب تک ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی. ہمارے حالات سدھرنے کا نام نہیں لے رہے, سنورنے کا نام نہیں لے رہے. دن بدن ہمارے لیے پریشانیاں, آفتیں, مصیبتیں بڑھ رہی ہیں, کیا شہر میں, کیا محلے میں, کیا گھر میں, کیا آپس میں. اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے توبہ کریں, وہ رحیم ہے, وہ ارحم الراحمین ہے, سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے, وہ رحمان ہے. اپنے بندوں پر بالخصوص اپنے حبیب کی امت پر بے حد مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. دعا کے آداب بھی سن لیجئے. دعا میں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں, کندھوں کی سیدھ میں رہیں, یا چہرے کی سیدھ میں رہیں, یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے, اور چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. صلوا علی الحبیب سلم صلاتم وسلم علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوا علی الحبیب. گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی, بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی, بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو خطا کو میری مٹا یا الہی, خطا کو میری مٹا یا الہی, مجھے نیک خصلت بنا یا الہی, مجھے نیک خصلت بنا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا, تجھے واسطہ شرعِ مغفرت کا, تجھے واسطہ مانگے رمضان کا مولا, میری بخش دے ہر خطا یا الہی, میری بخش دے ہر خطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی, عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا, عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا, ہے اسیاں میں بدمست ہم یا الہی ہے سینہ میں بدمست ہم یا الہی مجھے دے دے ایمان پر استقامت پے سید محتشم یا الہی میرے سر پہ اسی مولا میرے سر پہ سیا کبارا مولا بڑھا جاتا ہے دم بدم یا الہی بڑھا جاتا ہے یا الہی مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے او مجھ نا دعا پر کرو یا الہی گناہوں سے بھرپور ہے نام ہے میرا گناہوں سے بھرپور نام ہے میرا مجھے بخش دے کر یا الہی تلے میرے آمال میزان پہ جس دم تلے میرے آمال میزان جس دم پڑے ایک بھی نیکی نہ کم یا الہی پڑے ایک بھی نیکی یا الہی تو عطار باب المدینہ